Czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Działania rządu w sprawie szczepień dobrze ocenia prezydent, mówił w Trójce szef gabinetu Andrzeja Dudy. Sporo piosenek Krzysztofa Krawczyka i wspomnień o nim dziś w programach Polskiego Radia. Tempa nabiera operacja Czysta Rzeka. Do dziś rejestrować można sztaby. Znaczne przyspieszenie programu szczepień w kwietniu zapowiedział rano w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W programie trzecim szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił, że prezydent Andrzej Duda dobrze ocenia działania rządu w tej sprawie. Jest to kryzys, z którym ludzkość się nie zetknęła, zdaje się, od jakichś 100 lat, więc błędy są nieuniknione, takie jak ten błąd, który obserwowaliśmy przed świętami. I powtarzam tutaj też za wieloma opiniami, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, a ten błąd został bardzo szybko skorygowany i szczepienia się obecnie toczą dalej i bez żadnych komplikacji. Tymczasem szef kancelarii premiera zaprzeczył w Telewizji Polskiej, jakoby na Podkarpaciu można było się szczepić bez wcześniejszych zapisów. Michał Dworczyk odparł także zarzuty, które pojawiały się w mediach, że w Rzeszowie szczepienia przebiegają szybciej niż w innych miastach. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień powiedział, że na Podkarpaciu procent osób zaszczepionych jest podobny do innych województw. Jest mniej więcej w połowie stawki. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, która znowu właśnie była upolityczniana i opowiadano jakieś niestworzone historie o tym, że w związku z tym, że w Rzeszowie będą wybory prezydenta miasta, to Rzeszów otrzymuje więcej szczepionek, czy prowadzone są tam szybciej szczepienia. To są bzdury. Fakty są takie, że na Podkarpaciu odbywają się szczepienia w tempie podobnym jak w innych województwach. Michał Dworczyk dodał, że w Rzeszowie jedna z firm, która prowadzi szczepienie, robiła to bez wcześniejszej rejestracji. Właściciel placówki wyjaśniał, że chodzi o osoby uprawnione, czyli te, które miały skierowania. Oprócz nich, jak się okazało, były wydawane także indywidualne skierowania. Szef kancelarii premiera zaznaczył, że trwa sprawdzanie tych skierowań. Rekordowy wzrost liczby zachorowań notują Indie. Z kolei część europejskich krajów zaczyna łagodzić przepisy sanitarne. Minionej doby w Indiach zakaziły się 103 tysiące osób, najwięcej od początku pandemii. Kraj przechodzi przez drugą falę wirusa, a najgorsza sytuacja jest w drugim, najludniejszym stanie Maharasztra. Indie są obecnie jednym z najmocniej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie, gdzie łączna liczba zachorowań to 12,5 miliona. Tymczasem Włochy zdejmują część restrykcji w połowie regionów, a władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały złagodzenie obostrzeń od przyszłego poniedziałku. Dania zdejmuje właśnie restrykcje nałożone na szkoły i małe firmy. Nowa Zelandia i Australia ogłosiły tymczasem, że od 19 kwietnia będą pozwalać na podróże między oboma krajami. Teraz podróże są możliwe, ale przyjezdni z obu krajów muszą poddać się kwarantannie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Monitorujący pandemię naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa informują, że na świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 miliony 860 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 131 milionów. Muzyka Krzysztofa Krawczyka łączyła pokolenia Polaków, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury Jarosław Selin. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Wiceminister dodał, że jego resort będzie wspierał działania zmierzające do upowszechnienia dorobku piosenkarza. Te jego przeboje są nucone przez miliony Polaków, więc myślę, że jakakolwiek instytucja, czy radiowa, czy komercyjna, która zechce jego dorobek jeszcze bardziej upowszechnić, może liczyć na wsparcie ministerstwa w ramach grantów, którymi dysponujemy. To jest kawał polskiej kultury, popularnej kultury, takiej łączącej wspólnotę kultury, bo myślę, że wiele piosenek Krzysztofa Krawczyka jest znanych przez wielu Polaków, niezależnie od pokolenia. W programach Polskiego Radia dziś sporo o twórczości artysty. Przypominane są jego największe przeboje, ale i mniej znane utwory. Nie zabraknie też archiwalnych wywiadów. W trzecim programie wspomnienie o Krzysztofie Krawczyku pojawi się m.in. o 11.15 w audycji Trójka do trzeciej oraz po 17.00 zapraszamy do Trójki. Od 18.05 w tonacji Trójki będzie można usłyszeć jego piosenki. Także audycja Muzyczna Jedynka od 13.00 do 15.00 w całości będzie poświęcona wokaliście. Gośćmi będą m.in. Andrzej Smolik, Muniek Staszczyk i Wojciech Trzciński. Tempa Tempa nabiera operacja Czysta Rzeka. Ogólnopolskie sprzątanie rzek i ich brzegów ruszyło w drugiej połowie marca. Chętni mają niewiele czasu na dołączenie do akcji. Dziś mija termin rejestracji sztabów, a w sobotę wolontariusze. Rejestracja odbywa się na stronie operacjarzeka.pl, przypomina Izabela Sałamacha, rzeczniczka akcji. Mamy właśnie swoją stronę internetową, która jest główną platformą komunikacji ze sztabami. Tam rejestrujemy, tam wszelkie dane podajemy, tam rejestrują się wolontariusze, tam informujemy, jakie jest miejsce dokładnie akcji. Tam podpisujemy dokumenty, które są związane z tym, że jednak bierzemy udział w takiej akcji. Dotychczas zarejestrowano 234 sztaby i ponad 2200 wolontariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. W Zakopanem 0 stopni, w Krakowie 3, w Rzeszowie i Warszawie i Augustowie 4, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 5, a w Gdańsku 6. Wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. We znaki daje się też porywisty wiatr. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Piżamy dla całej rodziny. Mega oferta! Od 14,99 oraz pościel satynowa w 100% z bawełny, aż w trzech rozmiarach. Hit! Od 59,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy wtorek. Powtórzę raz jeszcze. Wtorek. 8 minut po godzinie 10. Trójkowo, rokowo. Dzisiejszy program zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja mam na imię Michał Grabkowski. Serdecznie Państwa witam, bo Państwa lubię i cieszę się, że Państwo już są i zgłaszają swoją obecność do godziny 11. Lubię Państwa, chociaż znamy się tylko ze słyszenia, bo ja coś mówię, a Państwo mnie słyszą. Zresztą w radiu nie mógłbym tego inaczej powiedzieć. Znamy się tylko z widzenia, a jednak lubimy się trochę. Przez ulicę szeroką jak rzeka zaglądamy sobie do okien. Już wiem, że masz oczy niebieskie, że lubisz wieczory. A gdy czasem zanucisz piosenkę, twój głos pomaga mi marzyć. Marzenie jak ptaki szybują po niebie, na pewno potrafisz wśród nich znaleźć siebie. I wierzę, że kiedyś odgadniesz tych marzeń, że chciałbym się z tobą zobaczyć naprawdę. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Przez ulicę szeroką jak rzeka uśmiechamy. czasem do siebie, do siebie. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Przez ulicę szeroką jak rzeka uśmiechamy się czasem do siebie, do siebie. Znamy się, znamy się. Z archiwum polskiego Big Beatu, a jeszcze do wczoraj nie planowałem, że w ten sposób rozpocznę dzisiejszą audycję i spotkanie z Państwem. Truba Duży, zespół, z którym przez wiele lat z przerwami związany był Krzysztof Krawczyk. W związku z tym, że był wszechstronnym artystą i odnajdował się w wielu dziedzinach muzycznych, pomyślałem sobie, że wszystkie utwory, które dzisiaj w trójkowo-rokowo wybrzmią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, zadedykujemy artyście, który odszedł od nas wczoraj. Nie wiem, jakby się sprawdził w repertuarze takim, w jakim jest utrzymany klimat kolejnej piosenki, no ale znając jego potencjał, myślę, że gdyby pan Krzysztof bardzo się postarał, to może i by dał radę. Tytuł tego utworu to Thunder Force i został napisany z myślą o kolejnej wielkiej amerykańskiej produkcji filmowej, wielkiej cyfrowej amerykańskiej platformy filmowej. Utwór napisany, śmiało mogę powiedzieć, przez legendy starszego pokolenia, jak Scott Ian Zantrax albo Dave Lombardo z formacji Slayer, ale też występują legendy pokolenia młodszego, jak Corey Taylor z formacji Slipknot lub Stone's Hour. Na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania, no bo trzeba się trochę ruszyć po tym weekendowym, sukcesywnym plądrowaniu wszystkiego tego, co na półmisku się znalazło. Ja tylko Państwu przypomnę, że audycja trójkowo-rokowo codziennie od poniedziałku do czwartku między 10 a 11 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy wtorek, powtarzam raz jeszcze, że dzisiaj jest wtorek, bo niektórzy pewnie myślą jeszcze troszeczkę inaczej. A we wtorkowym wydaniu prezydenci Stanów Zjednoczonych. Od razu też podam namiary do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcieliby coś do mnie napisać, a Państwo piszą, dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Ach, ile jeszcze grup nie występowało we wtorkowym trójkowo-rokowa powinny, prawda? To już 23 wydanie naszych spotkań wtorkowych. YouTube, pierwszy raz. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Też wybrać utwór z repertuaru YouTube to rzecz niemalże niemożliwa, no ale na coś chciałem się zdecydować i mam nadzieję, że było dobrze. A to teraz jedna z ulubionych moich części tej audycji, bowiem kalendarium muzyczne. Dobra okazja w trójkowo-rokowo, aby sobie coś przypomnieć, wspomnieć, świętować. Więc otwieram teraz kalendarz muzyczny i cofam się o... O, dokładnie 18 dni. 19 marca 2001 roku i może to dziwnie zabrzmi, kiedy powiem to głosem nastolatka, ale ja doskonale pamiętam ten dzień i zacierałem ręce czekając na ten album, bowiem formacja Manic Street Preachers miała nie lada zadanie do wykonania. Po wielkim sukcesie płyty This Is My True, Tell Me Yours trzeba było, no znaczy nie trzeba było, ale wypadałoby nagrać coś absolutnie wyjątkowego również. I moim zdaniem to się grupie udało. Album zatytułowany Know Your Enemy. Trójkowo-rokowo to niecała godzina i Państwo dobrze wiedzą, że nie zawsze mamy czas na to, aby opowiedzieć o genezie albumu. No dzisiaj na pewno nie, bo ona podlana politycznym jest sosem. Wolę skoncentrować się na muzyce i tylko Państwu wspomnieć, że jest to jedna w moim przypadku z takich płyt, która smakuje od początku do końca, całą zjadam z wielkim apetytem, ale jestem w stanie wyróżnić na niej swój ulubiony kąsek i zostawiłem go sobie na koniec. Miss Europa Disco Dancer. Feel the drag. Audycja nazywa się Trójkowo-Rokowo. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, dziękuję. Na Facebooku tak kątem oka patrzę, to aż się gotuje, ale Facebook, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, odwiedzam dopiero po audycji. Know Your Enemy, 20 lat temu. Formacja walijska, formacja Manic Street Preachers wydała tenże właśnie album. I dzisiaj, nie wiem jak u Państwa, ale z przyjemnością. Ocean Spray, Let Robson Sink i Miss Europa Disco Dancer z tego właśnie wydawnictwa. 24 minuty do godziny 11. Kolejna grupa nazywa się The Blue Stones. Nie znałem jej wcześniej, a przeczytałem na fachowym portalu muzycznym, że to duet, że blues rock i że z Kanady. Włączyłem płytę i pomyślałem sobie, że jeśli nigdy nie miałem zderzenia z tą formacją, to z takim brzmieniem i z takim bardzo podobnym graniem na pewno już kiedyś się spotkałem. We'll be right back. No zjawisko duetów muzycznych, rockowych duetów muzycznych, zazwyczaj gdzie gra perkusja i gdzie gra gitara, w ostatnich kilku latach jest dosyć popularne. Panowie z The Blue Stones powstali 10 lat temu w Ontario w Kanadzie, no i słychać, że obserwują to, co się dzieje na współczesnej rockowej scenie, biorą przykład, podpatrują, no i brzmią tak jak, no nie wiem, ja mam jedno skojarzenie, nie wiem jak państwo, czy też je mają. Ja w razie czego mogę podsunąć jakiś pomysł. Jeżeli ktoś nie wie, w co wątpię, to oświadczam wszemi wobec, że na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wystąpiła przed chwilą formacja The Black Keys. Trójkowo-rokowo, uwaga, teraz żarty się skończyły, bo na antenie pojawia się kieszonkowiec Darek. Darek i jego gang, z nimi możesz poczuć się bezpieczna. Przez całe lato wszędzie razem, przez całe lato on. Scyzoryk i cukrowa wata, Darek je tłuczone szkło. Chociaż jesteś z innego świata, czujesz się bardzo dobrze. Twoje szczupłe, opalone ciało chciałby objąć się swoim ramieniem. Twoje szczupłe, opalone ciało, on chciałby objąć się. Twoje szczupłe, opalone ciało chciałby objąć się swoim ramieniem. Twoje szczupłe, opalone ciało, on chciałby objąć się.

Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, na noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Następne noce. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, następne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Ja wiem, że nie wszyscy z Państwa bawią się w media społecznościowe, więc na dowód tego, co powiedziałem przed piosenką zespołu Komety, zacytuję to, co na Facebooku, gdzie Grabek mówi: dzień dobry. Twórczość Lesława wybieram dosyć często do emisji podczas wtorkowego radia. Żoliborzanin fantastycznie śpiewa, mądrze pisze i niebanalnie muzykuje. A tacy gracze są najmilej widziani w tym popularnym paśmie ze znajomą muzyką. No i my serdecznie za to popularne pasmo ze znajomą muzyką Państwu dziś dziękujemy. O 11:00 serwis, a potem Piotr Łodej przyjmuje stery. Agnieszka Łukasiewicz dzisiejszy program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabkowski i chciałbym życzyć Państwu zdrowia na pewno i dużo dobrego humoru. A tak poza tym to słońca, którego dzisiaj w Warszawie to w ogóle nie ma. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że dzisiaj w Warszawie się ściemnia.